اصلاح. ناظرین محترم، قاری محمد بشیر چشتی آیات بینات کی تلاوت سے آج کی اس ممکنہ شب قدر کی محفل نعت کا آغاز فرما رہے تھے اور ہم سب کے قلوب کو منور فرما رہے تھے. سلسلہ نعت ذکر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں اگر آج کی اس رات کی مناسبت سے کہوں تو یہ کہوں کہ آنسو بصد خلوص بہانے کا وقت ہے، آنسو بصد خلوص بہانے کا وقت ہے، لوہے جبین عجز جھکانے کا وقت ہے، لوہے جبین عجز جھکانے کا وقت ہے، اور محفل سجی ہوئی ہے درود و سلام کی، محفل سجی ہوئی ہے درود و سلام کی. ارے یہ وقت نعت پاک سنانے کا وقت ہے، یہ وقت نعت پاک سنانے کا وقت ہے. نذرانہ عقیدت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے اپنے ایوان سے پہلے سناخہ کو پیش کر رہا ہوں. ملتمس ہوں ممتاز و محترم نوجوان پرعزم سناخہ حافظ محمد عامر قادری سے تشریف لائیں اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. باجے من بھی نا کے باجے من برسا دو رحم امت کی بدریاں برسا دو رحمت کی بدریاں تمہارا یہ ارجو ہے کہ تو میرا بکشا دے لو، بکشا دے لو، درشن دے دو، بکشا دے دو، درشن دے نبی ال